أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. Muhterem cemaatimiz, teravihimizi kıldıran kıymetli Ali Ter hocamız, büyük ağamızın hafızlarından, bu kıymetli hocamıza emeği geçen bütün Amasyalılara teşekkür ediyoruz. Bu hocamıza gecesini gündüzüne katarak emek veren Selamet hocamızın ellerinden öpüyoruz. Hocamızın emeklerini boşa çevirmeyen, söz konusu Amasya olunca da hiçbir mazeret üretmeden koşa koşa gelen Ali Tel hocamıza teşekkür ediyoruz. Namazın sonunda Aşk-ı Şerif'le bizleri coşturan Bünyamin hocamıza teşekkür ediyoruz. Bu hocalarımız ve bunlardan başka adı başka olan, tadı başka olan hocalarımız şimdi Şehzadeler Gezi yolunda Kur'an ziyafeti vereceklerdir. Vakti olanlara, arzu edenlere duyuruyoruz. Allah kabul etsin, Allah hepimizden razı olsun. Rabbim hocalarımızın sesine, soluğuna kuvvet versin inşallah. El-Fatiha.